Ve mzdy dospívá, je to tak náhle, ve mzdy dospívá, klid je ten tam. Měla jen svou kuš a teď je tu muž. Jak se to tak jenom rychle zvrtlo, tam se ptám. Ve mzdy dospívá a než se na něj jebe, bude z naší malé verzy úplně jiný den v týdnu. Jak zvláštní věc, to tajemství, co s ním zda říct, či ne, či přec.